ब्राह्मण ने कहा है कि ये सारा अच्छा है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये सारा अच्छा है। जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी, अब तो आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी, अब तो भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहाँ सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमीन अब के बरस, है यकीन अब ना कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई, नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल।